इस तरह से इस नमाज को अदा करे तहज्जुद के बाद। अब जो सबसे मशहूर तरीक़ा है वितर का, वो तीन रकातें हैं जो हमारे पास भी चलता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे मशहूर तरीक़ा जो वितर का है वो तीन वाला है। वो क्यों? हज़रत आयशा की वो रिवायत याद कीजिए मोहतरमा मालिक की, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो 11 रकात में 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वितर किया, तो 3 पढ़ना सबसे मशहूर तरीक़ा है। अब ये 3 पढ़ने का तरीक़ा क्या है, उस तरीक़े से इस 3 रकात को पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। मैं समझ आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं, हर चीज़ क्लियर करते हो जा रहे हैं। 3 रकातों को पढ़ने के 2 तरीक़े, 2 तरीक़े क्या हैं? 2 सलाम से 3 रकात या 1 सलाम से 3 रकात। थोड़ा उसको और वजाहत करता हूँ। 2 सलाम और 2 कायदे से 3 रकात या 1 सलाम और 1 कायदे से 3 रकात, तरीक़ा बताता हूँ। पहला तरीक़ा, आप नमाज वितर के लिए खड़े हुए, आपने तकबीर कही, हाथ बांध लिया, अब आप नमाज पढ़ते हैं 2 रकात। 2 रकात नमाज ख़त्म होने के बाद कायदा करते हैं, कायदे के बाद अब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, कितनी रकात हुई? 2। फिर 2 के बाद आप खड़े होते 1 रकात की नीयत से, फिर आप रकात बांधते और 1 रकात पढ़ के कायदा करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 3 रकात वितर, 2 सलाम और 2 कायदे से, 2 सलाम है, 2 के बाद सलाम फेर दिया, मतलब कायदा भी एक ज़्यादा हुआ, ये भी हुआ। उसके बाद 1 रकात पढ़ी, 1 कायदा किया और सलाम फेरा, 2 सलाम 2 कायदे से। दूसरा तरीका, 1 सलाम और 1 कायदे से। पहला तरीका समझ में आ गया, 2 रकात पढ़ी, सलाम फेर दिया, फिर खड़े हुए 1 रकात पढ़ी, सलाम पढ़ी, तो कायदे भी 2 हुए, सलाम 2 हुए। अब 1 सलाम से और 1 कायदे वाला तरीका, आपने रकात बांधी वितर की, 3 रकात की नीयत से आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा, कंटिन्यूसली 3 रकात पढ़ेंगे आप, 1 ख़त्म हुई, दूसरी पढ़ा आपने, दूसरी ख़त्म हुई, बैठेंगे नहीं आप कायदे में, खड़े हो जाएंगे, तीसरी आप पढ़ेंगे। तीसरी रकात के पढ़ने के बाद आप कायदा करेंगे और फिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सलाम, 1 कायदा और 1 सलाम से 3 रकात और 2 कायदे 2 सलाम से 3 रकात। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मारूफ तरीक़ा वो पहला वाला है, 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेर देते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला होता है, हम 3 रकात 1 कायदे और 1 सलाम से नहीं पढ़ते, 3 रकात 2 कायदे 2 सलाम, बिल्कुल मगरिब की नमाज के जैसा। आपको बोले मगरिब कैसा है, वितर को नहीं पढ़ना है, तो फिर एक नया लाते हैं, हम अलग कर रहे ना, बीच में हाथ उठाते ना, तीसरी रकात में अल्लाह अकबर बोल के फिर हाथ बांधते। हालांकि हर तरफ तो रफ़ेदन मनसूख हो गया बोलते हैं, यहाँ लेकिन साबित करते हैं, बाकी जगह रफ़ेदन कर बोलते तो मनसूख हो गया गलत है, और यहाँ बोलते यहाँ है, फिर कैसा मनसूख हुआ, यहाँ तो है बाकी। तो बहरहाल अलग करने से मुराद, मगरिब से वितर को अलग करने से मुराद ये नहीं कि मनमाने तरीके से अलग करो, जो बताया गया वो ये है कि कायदा 1 करो और 1 सलाम से, या फिर 2 कायदे मतलब फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दो फिर 1 रकात पढ़ो, ये माना है उसका। लेकिन हमारे पास इल्म कम और तासुब ज़्यादा होता है। तासुब मतलब क्या? अरे फैज में ऐसा बोलती है, इनका मसलक तो अलग ही दिख रहा, कुछ अपने से हट के तरीका बता रहे। मेरे भाई ये इल्म है, दिस इज़ नॉलेज, इल्म को हमको हासिल करना है। बहुत सारी बात हमको नॉलेज नहीं होता किसी चीज़ का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मसलक अलग है, हम भटक गए, बल्कि हमारी कमज़ोरी थी, हमारी जहालत थी कि हमने इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है, तो लिहाजा 3 रकात के 2 तरीक़े मैंने आपको बता दिए और 2 सुन्नत साबित है। लेकिन तीसरी रकात में खड़े होकर सूरह फातिहा और वगैरह पढ़कर फिर अल्लाह अकबर हाथ उठा के फिर से बांधना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। इस ताल्लुक से आप समझे कुछ भी साबित नहीं, ना सही ना ज़ईफ़। ख़ास तौर से उठा के फिर बांधना ना सही साबित है ना ज़ईफ़। लिहाजा मैं कहूँगा आपको अगर 3 एक साथ पढ़ना है तो 1 कायदे से पढ़िए, आखिरी रकात में आपको कोई डबल से हाथ नहीं उठाना है बीच में। अब फिर वो दुआ खुनूद कैसे करना, फिर फ़र्क कैसे करना, दुआ खुनूद की तरफ मैं जा रहा हूँ, पहले मैं तरीक़े बताना चाह रहा था। तो हो गया 3 वितर का तरीक़ा, 2 तरीक़े 3 वितर के, ये मैं समझता हूँ वाजे हो गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसों में बात सब, जैसे सही मुस्लिम की और सही बुखारी की रिवायत मुतफ़क़ल है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते आप सब रात की नमाज को 2-2 रकातें करके पढ़ते थे और आखिर में 1 रकात वितर पढ़ते थे, मतलब 2-2-2-2-2-2-2, मतलब 5 सलाम हो गए, उसके बाद आप खड़े होते और 1 पढ़ते, टोटल हुई 11 रकातें। ठीक है, तो ये तरीक़ा है और एक साथ पढ़ने का भी आपसे मिलता है। इसी तरह रकाते वित्र में